Anselen oreres, aprelen huiseres, Yerkaren spasel handitman. Vahus derachkeres, patnelen matkeres, matnelen im sirtaneran. Hima himana kimana, sirtis hoskere uvenzimana, im serek kedarna, im set kamana, chi negana, chi herana, yerpek astat, yerpek chi morana, aran siro imana. Чи не гана, чи герана, ерпек астат, ерпек чи морана, аран сиро имена, чи дарна. Аран сиро имена, чи дарна. Антар беранцар, улереци, Neke angham peranzai Es khosetsi Siros gatsmukneres Kharnelen oreres Spasumen anverch handitman Vahus derachkeres Patnelen matkeres Matnelen im sirtaneran